Itt a Petőfi Rádió. Az internetes időszámítás szerint 917 netóra van. Digitális talkshow mindenkinek. Itt a modem idők. Amelyben szerintem múlt hét óta átnevezhetnénk a műsorunkat Amazon időknek, mert hogy újra képviselteti magát itt a női nem a stúdióban közöttünk. De hát azért még mi vagyunk többségben. Tartjuk a frontot mi férfiak, ugye Balázs? Igen. És ugye Zoli? Igen. Itt vagyunk mi pasik, de itt vannak velünk a hölgyek is növekvő számban, aminek természetesen nagyon örülünk. Múlt hét óta Catika például körünkben ül itt az asztalnál, most is. Igen, üdvözlök mindenkit. Itt mosolyog. És van még egy hölgy, akit egy kicsit később bemutatunk. Ő nagyon érdekes, mert egy könyv szerzője, de hát majd a részleteket később mondom. Internetezzünk címmel új könyv jelent meg. Az idősek és az internet sorozatban a kötet szerzője a vendégünk, aki 4 gyermekes fiatal családanya, a vonalban pedig egy érintett, egy igazi örökifjú hölgy, aki a világhálót munkára használja. Előtte Chatmantől további érdekességek a Cebitről, majd lányokról az online-tól. Igazi női téma, igazi webes megvalósítás, hajszínezés.hu. Aki az életben nem elég bátor, itt kiélheti magát. Az Infószótár protokoll sorozatában pedig egy régi ismerős került terítékre. A popzene bevonult az internetes protokollok közé. A végén pedig, ha még marad időnk, hírválasztó, benne térhatású MP3, a képcső alkonya és telefonos hazugságok. Játék is lesz mindez itt a Petőfi Rádió digitális talkshowjában, a modem időkben. És akkor, ami ilyenkor szokott, az asztal társaság bemutatása, akkor kezdjük a hölgyekkel. Szokoli Cati itt ül velünk, aki már az előbb megszólalt, ő a mi online-unk. Igen, az vagyok, még mindig. És mellette ül Fülöp Hajnalka, aki a mi vendégünk ma estére, és aki ugyan már nem szokatlan itt a rádióban, mert több műsorban képviselted a mi nőket, vagyis a Magyar Internetező Nők Egyesületét, de ennek ellenére újságíró kollega is vagy, és még egy csomó mindent el lehet rólad mondani. Hát igen, most mondjak magamról egy pár szót. Csak egy köszönés is elég. Jó, üdvözlöm a hallgatókat. És akkor a férfiak szekciója itt az asztal társaságban, Bódi Zoltán a netnyelvész. Jó estét kívánok. Chatman, Spányik Balázs. Üdvözlöm a hallgatókat. És a műsor házi és rendszergazdája Szilágyi Árpád. Köszönöm szépen, tapsot is. És akkor a elérhetőségeink, telefonszámunk 328-85-55. El lehet érni a mi web oldalunkat a www.modemidők.hu címen, illetve működik a Csüti Csati, a chat.gyalogló.hu címen, amivel kapcsolatban van egy újdonságunk, mégpedig... Mondjam én? Hát jaj, azért nézek rá. Tényleg én voltam a vagány, meg a merész, ugye? Hát felhívtam a gyaloglósokat, és azt kértem tőlük, hogy legyen ez a szoba állandó, és állandó. Ez meg is valósult. Tehát, igen, ez azt jelenti, hogy most már nem csak csütörtökön este 10 és évfél között azt hiszem lehet fellépni rá, hanem most már ott van a nap 24 órájában, és lehet cseverészni. És minden nap? És minden nap. Ez olyan jó, akkor minden nap csütörtök van. Igen. És szeretem a csütörtököt. Sőt, azt hiszem, hogy ezt ilyen közösségben vállaltuk, hogy néha-néha mi is bekukkantunk, és beszélgetünk az ott levőkkel. És halhatatlan adást is akár összehozhatunk időnként. Ja, igen. Vagyis olyan műsort, lenne. Amikor az egyébként hangzó műsor rovatai átköltöznek a csetre, és akkor ott például Spányik Balázs PC-tippet mond a billentyűzeten keresztül. Hát ez ilyen kevert műfaj. Egy kis névsorot olvasást mondhatsz? Most rögtön? Igen. Tehát akkor köszöntjük Kúrás Jánost, aki most is hallgat minket, de továbbra sem tud belépni a Sőti Csatira. Valamint itt van velünk még TV Maci, Réder, Geribi, Kriszta Cica, Kira, Eszk és én, valamint Csüti Bot. Én az milyen név? Az én az Chatman. És kukacsal természetesen. Igen. Tehát chat.gyalogló.hu, és ott a Csüti Csati. Szombaton úgy átalakul... Zombi szobába. Zombi szoba, így hangzik jól erre. Most egyébként, hogy visszahallgattam a műsort, most találtam rá erre a poénra, te találtad ki. Még kell el szombaton átalakulni ennek zombi szobára? Hát mert jól hangzik, csak ezért. Na, hát vasárnap lehet bennünket elérni, de akkor ne is csépeljük a szót, mert van itt újdonság például a Cebittel kapcsolatban. A múlt heti adásban még élőben Hannoverből kapcsoltuk Chatman Balázst, aki hát mesélt egy nagyon érdekes dologról, de most nem arról fogsz beszélni, csak egy mondatban említsük meg, hogy ez valami mesterséges intelligenciával kapcsolatban. Nem, ez a bizonyos Fraunhofer kutatás volt, tehát a igen. Számítógép és az agy összekapcsolódása, amiről egyébként a kollégám azt mondták, hogy azért én nagyon kritikus voltam ezzel, ebben azért jóval több van, mint amennyit én látok belőle. Úgyhogy lehet, hogy később majd visszatérünk rá. Adja Isten, hogy így legyen. Na, összeértem körülbelül, hát több mint fél tucat érdekességet, de természetesen nem fogom az összeset elmondani. Éjfélig itt ül. Igen. Ami rám a legnagyobb hatást tette, az egy 3D-s monitor volt. Képzeljétek el, nem is monitor, inkább tévé, mert ez egy LCD-s nagy kijelző volt, tehát így a falra felakasztó. És pontosan ez a helyes kifejezés, pont ezt akartam, hogy nem is 3D-s, inkább térhatású. Megdöbbentő élmény. Nem csak szemből lehet nézni, hanem tulajdonképpen oldalról is ugyanezt a... És ki is lehet használni valamire ezt a 3D-s hatásod, hogy egyszerűen csak jól néz ki? Elmondom. Hát igazából, amit lehetett rajta látni, azok speciálisan megcsinált reklámok voltak, amikkel demózták ezt a dolgot, és döbbenetesen jól is nézett ki, tehát tényleg térhatású. Elképzelem ezeket a reklámokat, például ugye mondjuk a havai utazást általában bikinis lányokkal szokták hirdetni. És ezt te háromdimenzióban akarod látni. Értem, mire gondolsz, igen. A képminőség még nem az igazi, de hát gondoljatok bele, hogy ennek még van bőven ideje fejlődni, 2-3-5 éven belül ez döbbenetesen jól is kinézhet. Az érdekesség a dolognak az, hogy csináltak egy 8 hüvelykes kicsi változatot, ami ment egy játék, ami így térve kellett ugrabugrálni benne, és ez elképesztő volt. Ez érdekelt engem, hogy ki is tudják-e már használni, vagy pedig csak háromdimenziós lányokat lehet látni rajta. Na, hát ezek szerint van már erre technológia. Ott csináltak rá, szerintem ezek még nagyon ilyen kezdetleges demók, amiket csinálnak rá, hogy érzékeltessék, hogy ez tud működni. Érdekesen, szerintem érdekes dolog lesz, és érdemes megnézni, mikor hogy miért fejlődik. Tömegtermék szerinted, kb. Szerintem ez már most tömegtermék lehet, csak nem, szerintem nem tudjuk még kihasználni igazán, de 2-3 éven belül biztos, hogy elkezdenek erre alkalmazások születni, akkor tömegtermék lesz. Közben Cati egyébként csetel, két félkézzel itt pötyög. Folytassuk a újdonságokat. Ha halhatatlan adás szóba jött, akkor látunk egy halhatatlan házat, képzeljétek el. Ezt egy nagyon speciális cég csinálja, akik kimondottan hűtésre specializálták magukat. A házat úgy kell elképzelni, mint egy radiátort. Úgy van megcsinálva az összes oldala, úgy fémből, mint amilyenek a processzoroknak a hűtői, amik szintén ilyen rácsozottak, és sok kis lapkából állnak, ugyanígy néz ki az oldala, és nincsen benne semmilyen forgóalkatrész a hűtésben. Tehát nincsenek benne ventilátorok, ezért teljesen csöndes, tehát bármilyen konfigurációt építesz össze benne, abszolút nincs hangja, minden egyes hűtési dolog. Tehát maga a ház hűt. Igen, pontosan, tehát a házra vezetik ki hűvezető csövekkel. Ha véletlenül valaki nem tudja, hogy pontosan miről van szó, számítógépházakról igen, van szó, nem lakóházról. Igen, természetesen. Sőt, még a tápegységet is úgy csinálták meg, hogy egy nagyon speciális tápegység van a belső falára építve, és onnan adja az áramot. Ez akkora ötlet, hogy az ember elgondolkozik, hogy miért nem találták már ezt eddig ki? Egyetlen kicsi probléma vele, $1,400 kerül. Hát ennyiért már egy komplett számítógépet lehet kapni. Így van, és akkor mondok még érdekességeket, hát rettentően terjed az USB 2, és több cég is olyan sajtótájékoztatóin hangsúlyozta azt, hogy ez milyen fontos technológia. Egyrészt készülnek olyan USB 2-es külső készülékek, tehát amiket külsőleg dughatunk rá a gépre, amelyek a korábbi USB 1-es korlátait átlépve sokkal olcsóbbak és hordozhatóbbak lesznek, ugyanis egy csomó olyan a nagy, hogy mondják ezt, tehát hát amikor az adat átmegy, tehát az USB 2-nek 480 megabit per szekundum, köszönöm szépen, ezt keresem. Sávszélessége van, ami 40-szer gyorsabb, mint az USB 1. És annak idején például gondoltok a filmfeldolgozásra, azok a készülékekhez, amiket így külsőleg USB 1-en csatlakoztattak a géphez, különböző dolgokat bele kellett építeni, hogy ezen a minimális sávszélességen át tudjon menni a kép. Most már a sima, egyszerű, legjobb minőségű digitális videót át tudják küldeni az USB 2-n, és ez lehetővé teszi, hogy olcsóbb, könnyebben használható, könnyebben hordozható készülékeket csináljanak. De mindezek ellenére én eléggé pikírt hangú írásokat olvastam a Cebitről, hogy hát eléggé csalódást keltő ez a felhozatal, ami ott ez találtam. Tényleg így van. Tehát igazából olyan újdonságot, falrengető újdonságot, amit hú, hát most leborulok, és erre vártam egész életemben, ilyet nem láttunk. Igen, de általában meg a helyet Hannover felé fordulsz. Igen, igen. És sokkal inkább olyan dolgokat láttunk, ilyen például az USB 2 is, meg a háromdimenziós kijelző is, ami már egy meglévő technológiának valamilyen irányban, esetleg meglepő irányban továbbfejlesztése. Egyébként az is lehet újdonság és megdöbbentő dolog, sajnos a mai világban, hogy egy meglévő technológia egyszerűen jobb lesz. Igen, így van. Még egy dolgot hagyd mondjak el gyorsan. USB-s külső ilyen memóriás dolog, tudjátok, amit mi pendrive-nak hívunk idegen szóval, de nincsen igazán jó magyar megfelelője. Egyre több cég adja ezen a sajtóanyagát, képzeljétek el. Tehát ezt kapod meg CD helyett, ami szerintem egy jó dolog, mert a CD valahol környezetszennyező, hogyha kinyomsz 30 oldalt papírra, azzal a fákat ölöd. Tehát ez egy nagyon jó kezdeményezés, és számtalan ilyen dolgot is láttunk, amit bemutattak. Például egészen kicsiket kezdenek el csinálni, amit utána MP3 lejátszókon lehet használni. Tehát jó ötletek vannak ezen a téren is. Néhány évvel ezelőtt volt a Modemütők vendége egy úr, aki akkor volt 68 éves, és elmesélte nekünk, hogy ő munkát keresett magának az interneten, mégpedig fordítási munkákat, tehát általában német nyelvű szövegeket készített, és megtalálta az interneten keresztül. Ez akkor kuriózum volt, mert hát egyáltalán nem elterjedt dolog, hogy mondjuk valaki 60 év fölött az internettel foglalkozzon. Márpedig ezzel a témával foglalkozik Fülöp Hajnalka, aki ennél a kornál sokkal fiatalabb hölgy. Igaz, hogy 4 gyermeke van otthon, de nem ők tanítottak téged internetezni, ugye? Nem vártam meg. Ezt nagyon, nagyon szégyeltem volna. Te tanítottad őket? Párhuzamosan haladunk a dologgal, de szerintem őket nem kell tanítani, mert valahogy úgy születnek, meg úgy nőnek fel, hogy ezt magukba isszák, pedig az mondjuk az iskolában nem is használják, mert ők olyan iskolában járnak, ahol az ő életkorukban még nincsen számítógép. Jön és a nagyszülők? Ők már kapizsgálják, érdeklődnek. Tényleg? Igen, de általatok? Általunk is, igen, aki velünk lakít, hogy mama, ő már profi számítógépes. Na, nagyon jó hallani. Van ideje is rá, meg affinitása is hozzá, tehát ő érdeklődik. A másik nagymama, ő elfoglaltabb, ő még innen van ezen a dolgon. Az érdekes dolog, akiket tanítok, azok között is a nagymamák vezetnek. Tehát mindenképpen kell ez az erős érzelmi elkötelezettség. Tehát azért mennek el internetezni, azért jönnek el a tanfolyamomra, mert meg szeretnék a unokájukat látogatni a cseten, szeretnének vele beszélgetni, vagy a rég nem látott rokonaikat szeretnék megkeresni e-mailben, vagy pedig egyszerűen csak ismerkedni szeretnének. Tehát mindenképpen kapcsolattartásra szeretnék az internetet használni. Ez a település, ahol ti éltek, Szada, ugye? Igen. Megmondhatom a hallgatóknak. És Fülöp Hajnalka egyébként valóban kollega, hiszen újságíró is, illetve könyvszerzője. Most jelent meg ez a bizonyos Internetezünk című könyv, és ezzel kifejezetten az idősebb korosztályt céloztad meg. Igen, ez a kiadó koncepciójában van benne ez a nagy méret, nagy betűtípus, illetve az a lépésről lépésre való oktatás. Ez amit a nagy telefonja, nagy betűtípus, vagy nagy betűkkel? Hát akinek, nem, igen, nem. Igen. Hát az egy kicsit, a számítógépet kicsit azért bonyolultabb használni, tehát mi igyekszünk a lépéseket egészen egyszerűen lépésről lépésre elmagyarázni, minél kevesebb idegen szót használni, amit muszáj használni, azt megmagyarázzuk, de nagyon sokszor van persze, hogy egy magyar szó is, mondjuk vágólap, meg kivágás, beillesztés, hiába a magyar szó, az ilyen egy külön kifejezés, hogy most azt mit kell majdnem csinálni. Majdnem mindegy, hogy milyen nyelven kell megtanulni ezeket a speciális szakkifejezéseket a kezdőnek. Igen, és akkor ezt mi igyekszünk, hogy az én könyvben én legalábbis mindig olyan hasonlatokat hoztam, ami az idősebbeknek is a napi életében benne van, hogy hogyan kell használni valamit, a postafiókat, a webes postafiókot, a free mailt, azt úgy magyaráztam el, hogyha ott van egy postafiók, oda kell menni, be kell kopogni, az a login beírása, ugye a jelszó, azonosítjuk magunkat, és akkor nem kell fájós lábbal csúszkálni a jégen, és akkor ez így képszerű, érthető az ő életükből vett példa. De ugyanez van az oktatásokon is, hogy mindenképpen abszolút le kell hozni a mindennapi élet, az abszolút gyakorlatiasság szintjére, hogy megértsék és meg tudják tanulni. És amikor már megtanulják, ha már elkezdik használni, utána már megy könnyen. Tehát nincs semmi akadály annak, hogy megtanulja bárki is bármilyen életkorban. A sorozat címe az, hogy idősebbek is elkezdhetik. A mikorosztályunk még emlékszünk rá, hogy a televízióban a TV-tornának ez volt a címe. Úgyhogy ez egyfajta tornának is tekinthető ez. Azt hiszem, hogy ezt egyúttal kérdezem is Radó Erikától, aki fejvadász hölgy, és itt van elvileg a vonalban. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Kezdjét csokolom. Ugye ez agytornának is tekinthető az internet? Agytornának is tekinthető, de most így véghallgatva Fülöp Hajnalkával beszélgetést, eszembe jutott valami, ami megfogott engem. A könyvet én nagyon jól tudom használni, erre még visszatérek, de Fülöp Hajnalka nagyon szeret internetezni. Azért is mondhatjuk el, ugye, hogy fontos ez a vonatkozás, hogy szeret internetezni, mert illetve, hogy ön jól tudja használni ezt a könyvet, hiszen igen, valamelyest a célközönség. Igen. Azt akarom ezzel mondani, hogy nem csak szereti, hanem a gyakorlati oldalát is jól látja. És ön milyen gyakorlati de praktikumot hát talál benne? Nekem a keresés a legfontosabb. És miután soha nem jártam tanfolyamra, tehát módszeresen nem tanultam internetezni, ezt azt ellestem innen-onnan, például az unokámtól, aki akkor 13 éves volt, ő mutatta meg nekem az internetezés alapjait. De a munkámhoz nekem legfontosabb a keresés az interneten. Tehát bizonyos gazdasági szektorokról akarok hallani, vagy látni, vállalatokról, és ezzel kapcsolatos gazdaságpolitikai makro-mikro kérdésekről. Ha kezembe veszem a Fülöp Hajnalka könyvét, ahogy ezt meg is tettem, három témában kerestem, követve az ő keresési tanácsait, amelyek nem csak tanácsok, hanem lépések is egyben. Tehát az operátorok használatát olyan jól megmagyarázza, hogy néztem az időt, fél órával kevesebb időt kellett fordítanom egy téma keresésére. Én azt hiszem, hogy nem túl udvarias dolog megkérdezni egy hölgytől az életkorát, de nagyjából lehet sejteni, hiszen az unokáját említette igen, az előbb. 71 éves vagyok. Köszönöm szépen, hogy megmondta. Mennyi idő alatt lehet megtanulni az internetezést? Internetezést? Ezt most tehát időben kérdezi. Hát arra gondolok, hogy azért az első lépések megtételéhez mondjuk a fiatal korosztálynak, az unokáknak általában egy-két óra is elegendő. Csak hát kérdés az, hogy ha valaki most is tömerkedik meg, és hát eltelik jó néhány évtized a számítógép nélkül, akkor azért ez egy másfajta gondolkodást igényel. Ez így igaz. Én tulajdonképpen szeretnék is majd, és fogok is majd Fülöp Hajnalkával erről beszélni, mert véleményem szerint én ugye kivétel vagyok, mert én 50 éves koromban tanultam meg számítógépen dolgozni. Tehát erre rá kényszerített a nagy élet. Az biztos, hogy én soha nem fogok tudni úgy számítógépen dolgozni, mint egy nálamnál 30-40 évvel fiatalabb. De nem soha is nem érdekes, fogok ugye? Tudni úgy internetezni sem. Nem értem a technológiáját úgy, mint a fiatalok. Ezzel számolni kell. Nem tudom, hogy Fülöp Hajnalkának ezen a téren mik a tapasztalatai, de egy biztos, hogy ő szerzett a tanfolyamokon olyan tapasztalatokat, amiből azt látja, hogy nem fontos egy idősebb embernek versenyezni a fiatalokkal ebben a tekintetben. Eljut egy bizonyos szintre, onnan tovább nem jut. Attól még nagyon minőségi lehet az élete, jól érezheti magát a bőrében, és elmondhatja azt, hogy a számítógépen kívül is van élet, interneten kívül is van élet, de internettel jobb az élet. Kérdezzük is meg szerintem Hajnalkától. Azt hiszem, hogy nagyjából ez a könyv üzenetének is tekinthető, hogy az időseknek nem kell versenyezniük a tinédzserekkel. Nem, főleg azért nem, elmesélek egy történetet, van egy olyan tanítványom, egy 30 körüli fiatalasszony, aki azért jött el hozzám tanulni, mert addig nem tudja használni a számítógépet, amíg haza nem jön a 6 éves, tehát haza nem hozza a 6 éves gyereket az óvodából, mert hogy a nagymama hozott nekik egy számítógépet, amin ketté particionált a Winchester-t, felrakott rá két operációs rendszert a 60 éves nagymama, és odaadta nekik, hogy tessék, használjátok. És ott vannak a 30 körüli szülők, és nem tudnak hozzá se nyúlni a géphez, amíg az unoka haza nem jön, vagy a nagymama a elfoglaltságai között nem megtalál egy kis időt a unokáira is. Most ez a fiatal az, hogy nálam tanulja meg a család két rendszer gazdája, az unoka és a nagyszülő. Nagyon jó. Egy-két mondatot még mondjál azért a könyveddel kapcsolatban, hogy ennek lesz a folytatása. A kiadónak van egy következő kötete, az a digitális fényképezésről szól, illetve van két első kötet a Windows operációs rendszer, illetve a Word használatáról, szintén lépésről lépésre elmagyarázva. Az én könyvem ennek annyiból lenne folytatása, hogy ugye ahogy megjelenik egy szemtest technikával foglalkozó könyv, abban a pillanatban kezd elavulni. Tehát, hogyha bármi ki olyasmi talál benne, ami már nem igaz, vagy megváltozott webcím, vagy bármilyen dolog, akkor én szívesen segítek upgrade-elni, vagy frissíteni ezt az anyagot a hfülöp@freemail.hu címen, el lehet engem érni, és ott bármikor folytathatjuk ott, ahol a könyvben elakad a olvasó, illetve figyelni kell ezeket a tanfolyamokat, mert most egyre több teleházban, illetve könyvtárban indul ilyen tanfolyam, ahol nagyiknak indítanak oktatásokat, kurzusokat, ott el lehet indulni, és utána a könyvem alapján tovább lehet haladni, és meg lehet tanulni mindent. Aztán utána az internet adja magát. Fülöp Hajnalkának köszönjük szépen, és további sok sikereket a könyvekkel, ha lesznek, és most elengedünk téged, mert a vonathoz kell sietni, hiszen Szada még messzebb van, és azért egy kérdést veled kapcsolatban fölteszünk a hallgatóknak, hiszen a magyar internetező nőket már említettem, ahogy a múlt héten is. A magyar internetező nőknek van egy honlapja, és erre a webcímre vagyunk mi kíváncsiak, hogy hol lehet elérni tehát a Minők honlapját. A telefonszámunk 328 85 55. És akkor a nyereményeket még elmondom, lehet nyerni egy McAfee szoftvert, és a szokásos lapokat, a PC World, a Business Online és az Internet Kalauz aktuális lapszámait, de ahogy nézem, Szalai Danit már írja is a megfejtő nevét. Menjünk is tovább, a hölgy után egy másik hölgy, mégpedig Cati, az online. Itt virulok, igen. Látjuk is, nagyon jaj, szépen nagyon virulsz. Köszönöm. Ugye? És milyen hosszú a hajad? Hosszabb, mint a múlt héten volt. Most értem. Na jó, azért nem. Múlt hét óta nőtt a hajad. Én fogadjunk más színű is, meg minden. Jó. Nem véletlenül mondom ezt, persze. Na, akkor gyorsan, mert nem akarom az olyat elvenni az időt. Mondjad. Nagyon gyorsan összeszedem magam. A mai témám, az tök érdekes lesz a nők számára mindenféleképpen. Hát meg nekünk már nagyon várták az előbb. Szerintem a fiúk számára is, hogyha vannak olyan emberek, akiket mondjátok az érdekel. Na jó, de lesz. Az azért annyira izé. Na jó. Én még nem tudom. Kezdeném azzal, hogy tipikus nő vagyok. Ezt már tudjuk. De a bennerek tekintetében is. Tehát ugye azt is tudjuk, hogy ezek nem nagyon élnek így az emberek számára, tehát nem nagyon hatásos reklámok. A nők általában szeretnek bannerre kattintani? Nem, a nők azok minden apróságra képesek odafigyelni, és akkor ezáltal kattintgatnak, míg a férfiak szerintem észre se veszik, hogy ott vannak azok a bannerek. Tehát nem is nekik találták ki. Ez így van, ezek a reklámcsíkok ott fönt, meg lent, ezek a rettentesen idegesítő, és ti úgy is tudjátok, hogy ott semmi érdekes nincsen, minek kell oda kattintani, meg úgyis oda mész, ahova akarsz, na hát mi barangolunk, pedig, ugye, és mi, így aztán, és rátalálunk a tutira, ugye. Mit találtál? És így történt most is. Egy nagyon érdekes bennet láttam. Három nő volt rajta, és folyamatosan változott a hajszínük. Ez még annyira nem is lett volna érdekes számomra, de egyetlen egy mondat került elő. Mindig, még pedig az, hogy felkészültél a változásra? Mondjam tovább, ráklikkeltem, ahogy azonnal. És így jutottam el a hajszínezés.hu-ra. Ez egy nagyon érdekes oldal. Azt hittem, hogy új, pedig annyira nem. Igen, neked nem annyira érdekes, meg nem annyira néznél utána, de mondjuk sokan tudják rólam, ugye pláne akik láttak, hogy én hosszú évekig festettem és színeztem is a hajamat. Milyen színűre? Mert most barna színű. Legelőször violavörös volt egy fél évig. Violavörös. Violavörös, igen. Ez olyan, mint jó a lila, csak nem lila, hanem vöröses lila. Minden. És aztán milyen? És aztán. Egy nő lila haja. Figyelj, most igen. Jön. Ja, de te láttál fekete hajú. Láttam. Fiatalányoknál sok minden előfordul. Igen, de ugye az én hajam az úgy volt fekete, hogy az első tincs az piros volt, csak hogy ez nem volt olyan egyszerű, mert a végén ugye leszívták alul a feketét, és akkor fehér volt alul, és úgy volt piros, nem mindegy, szóval ez bonyolult. És kísérleteztél, hogy melyik szín lesz számodra az ideális? Nem, én évekig határozottan meg voltam arról győződve, hogy én elméletileg feketének születtem, csak valamiért barnának történtem meg mégis. Tehát, de tényleg. Ez csak a nők értik meg, persze. De én annyira tudtam, mert hogy ugye olyan nagyon fehér a bőröm, és akkor azért a fekete hát az annyira jó, meg hát ugye a zenei stílus. Hát én ilyen alter, aha, meg dark zenét szerettem, hát akkor, aha, semmi más nem tudom elképzelni, csak hogy fekete hajam megvan legyen. Megvan a háttér is. Na és egyébként ennek mi köze van a hajszínezés.hu-hoz? Hát az, hogy először is minden hajra le van bontva a különböző ilyen értékelések és hozzászólások, meg melyik hajhoz milyen hajszín? Milyen színű haj. Aha. De jó, hajtípusonként, meg hossz, ilyen, meg forma. Nem, tehát most mondom még egyszer, hogy szín. A szín az a piros, meg ilyen. Világos, ezt értem, de hogy jó. Azon belül nem. Aha. De ez nem mindegy, tehát az, hogyha én tudom, hogy fekete hajat akarok magamnak, akkor nem mindegy, például, milyen most a hajszínem? Nem, abszolút nem. Hát te is kezdő vagy, neked is el kell ide menni. Igen. Mert a fekete az jobban károsítja a hajat. Tehát én például, nekem mondták, hogy miután leszívták a barna hajamról a feketét, én utána hónapokig a fodrásznak a környékére sem mehettem, mert nagyon elvékonyodott és töredezett a hajam tőle. De nekem egyébként is, tehát én ezért nem tudok mostanában már így nagyon kísérletezni, mert nekem egy kicsit veszélyes. Na hát ott most is tanultunk valamit. Na de mi derül ki akkor a honlapon? Az, hogy mennyire jó. Nem fogom festeni a hajam. Teljesen tök egyszerű a honlapnak a felépítése, de mégis annyira jó, tehát amikor én színeztem a hajamat, és nekem akkor ilyen segítségek lettek volna a birtokomba, vagy ilyeneket tudtam volna elolvasni, akkor nagyon-nagyon jó lett volna. De tényleg, tehát ilyen hajápolással mindennel kapcsolatban. És van egy hajgenerátor, ugye? Ez igen, a lényeg, de ezt nem mondja már. De várjatok, mert előbb gyorsan túl akarok haladni azon, hogy van ott egy teszt is, ami egyébként nagyon jó lenne, csak az a probléma, hogy két hiába klikkeltem többféle variációkra, kétféle válasznál többet nem sikerült kicsikarni a programból, úgyhogy ez itt arra gondoltak, hogy nincs úgyse olyan felhasználó, aki igen, több aki többfélét ki fog próbálni. Nem, szóval ez egy kicsit bánatom volt. Megsugom. Szerintem nincs olyan felhasználó, aki ne töltené ki többféleképpen egy online kérdőívet. De ezt egyébként elrontották, mert a nők nagyon szeretnék teszteket töltögetni, hogy tudjuk. Na, de tényleg gyorsan a hajgenerátor. Az a lényeg, hogy én még ilyen ingyenes programmal nem találkoztam. Tehát, ha valaki kopaszodik, akkor csinál neki hajat az interneten. Várjál, tehát én még ilyen ingyenes programmal nem találkoztam. Nem érted, hogy neked akarok időt spórolni? Jó, mondjad. De annyira élvezem ezt a témát. El tudom képzelni. De tényleg komolyan. Jó. Szóval, hogy nem láttam ilyen ingyenes programot. Ezt pedig teljesen ingyenesen lehet használni. A programnak a lényege az, hogy betartod a saját fotódat, vagy van fönt egy modellnek a... Uh-huh. A fotója, az arca, és erre különböző színű és formájú frizurákat tudsz rápróbálni. De ez persze a saját arcképet feltöltése mellett a legjobb. Ez kicsit olyan, mint a rendőrségen a fantomkép elkészítése, ugye? Hogy igen. Csak itt már megvan az arcom, és ahhoz lehet a hajat illeszteni. Nagyon jó. Igen. Szerintem sok nő ezért súlyos pénzeket lenne hajlandó fizetni, pontosan mielőtt elrontják a haját a fodrásznál. És pontosan ezért hoztam magammal egy ilyen kis dobozkát. Ezt egy ismerősömtől kaptam kölcsön, 2-3 évvel ezelőtt vásárolta ezt Amerikában, az a neve, hogy Virtual Makeover 2, és hát a mai számítás szerint ez a $12.99, ez 2600 forintot jelentett. Ebben semmi nincsen ebben a nagy dobozban, csak egy darab CD, bármennyire is megvan. És nem gondolnátok? Tudja. Igen, és ezt a programot tudja, amiből én ki is nyomtattam a saját arcocskámra ilyen dolgokat. Van nekem fájtlan, meg ilyen nagy somahajam, tépet hajam. Ezt ugye nem látjátok. Nekem a somahaj tetszik a legjobban. Fekete, szőke, vörös hajakat próbálgattam. De ez egyszer jól áll neked az a somahaj. Ugye, köszi. Na most azt mondd még el, hogy jaj, ezeket a képeket lehet-e majd valahol látni. Amit rólam készültek? Aha. Hát nem. Mert miért nem? Mert én ilyen kis szégyellős vagyok. Azért még azért hozzáfűzném, na jó, lehet, hogy felragunk egyet-kettőt. Még a lényeg, tehát hogy ugye nem mondtam, hogy ez szerintem tipikusan női oldal, és ugye vannak más női oldalak is, amik ugye már évek óta nem működnek, mondod. Nagyon nagy a látogatottság, de igen. De egyetlen egy problémám van vele, amit ugye az előbb is említettem, hogy máshol nem tudtam ilyen teljes körülön tájékozódni. Tehát ez olyan, hogy ez a mindenhez értek, de igazából semmihez sem. Tehát ezek az összefoglaló honlapok inkább minden témát érintenek, de csak egy kicsit. És szerintem ez nagyon jó, hogy így kiéleződnek egy témákra ezek a honlapok, mert azért még hozzátenném nagyon gyorsan, hogy ez egy ilyen milyen oldal, egy ilyen portálcsoport, és akkor van egy olyan, ami a hajhullással, korpásodással és a fogyással foglalkozik. De hajszínezés.hu a legjobb, és akkor www.hajszínezés.hu. Hát nem lesz időnk a hírválasztóra, viszont egy pár szó azért jut Bódi Zoltánnak. Engem nagyon földobott az, amikor régen meg találkoztam azzal a beállítással, amikor a levelező programokat akartam telepíteni meg, hogy Pop 3, és sokáig nagyon tetszett ez nekem, hogy Pop 3, de jó fejek, hogy Pop 3 ennek a protokollnak a neve. Olyan popos. Olyan populáris. Popos, igen, populáris, ugye a popular musicből lett a pop, de persze nem erről van szó, hanem borzasztó egyszer, és nagyon-nagyon tetszik. Post Office Protocol, Post Office, tehát postahivatali protokoll. Ez az a protokoll, amelyiknek a segítségével letölthetünk, meg feltölthetünk leveleket a szerverre, a levelező szerverre, meg föl. Aminek van egy párja az SMTP, lehet, az SMTP, ezzel... és ezzel fogjuk folytatni a jövő héten. Eddig tartott a Modem Idők, a honlapunkat a modemidők.hu címen találhatják, adásunk után éjjel egykor, majd holnap délután egykor is jelentkezik az RTL klubon a .hu című műsor. Mi van, mondják a csatán, ugyanezt? Igen. A legutóbbi felvételénket a PC-ből CD-n MP3 Pro formátumban találhatják meg. Szilágyi Árpádot és a Modem Idők asztaltársaságát hallották, viszont hallásra.